मोहब्बत का असर काफी है। जरा अगर तेरी मोहब्बत का असर काफी है हम मरीजों के लिए, हम मरीजों के लिए एक नजर काफी है। चार अगर तेरी मोहब्बत का असर काफी है हम मरीजों के लिए एक नजर काफी है। चार अगर तेरी मोहब्बत का असर काफी है, चार अगर तेरी तुझसे मिलने का है अरमान अकेले कहीं, तुझसे मिलने का है अरमान अकेले में कहीं, चंद लम्हों का, चंद लम्हों का तेरे साथ सफर काफी है। चंद लम्हों का तेरे साथ सफर काफी है। चार अगर तेरी फुर्सत है तेरी याद में अब जीने की, किसको फुर्सत है तेरी याद में अब जीने की, और भी गम है, और भी गम है अभी इनका असर काफी है, और भी गम है अभी जिनका असर काफी है। चार अगर तेरी हमने सूरज से कहा रोज उजाले मांगे, रोज उजाले मांगे, हमने सूरज से कहा रोज उजाले मांगे, हम गरीबों के लिए एक शहर काफी है, हम गरीबों के लिए एक शहर काफी है, हम मरीजों के लिए, हम मरीजों के लिए एक नजर काफी है। Let it go. काफी है कारागर तेरी मोहब्बत का असर काफी है।